rabacie. Zapłacisz jedynie 629 zł, oszczędzając 270 zł. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela 20 października, jest 17. Filip Jarek. Zapraszam na serwis Trójki. Stan trzech turystów poszkodowanych podczas wczorajszego wypadku w Egipcie jest stabilny. Spore utrudnienia dla podróżnych we Francji. Kolejarze kontynuują strajk. Najwyższa w Polsce wieża kontroli lotów została dziś otwarta na katowickim lotnisku. Rzeczniczka Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ewa Suwara powiedziała, że stan trzech polskich turystów poszkodowanych w Egipcie jest stabilny. Wczoraj w pobliżu miejscowości Marsa Alam w Egipcie doszło do wypadku autokaru z polskimi turystami. Cztery osoby trafiły do szpitala. Jedna z nich po obserwacji została wypisana. Jak mówi Ewa Suwara, trzy osoby znajdujące się w szpitalu musiały przejść operację. Na chwilę obecną ich stan lekarze określają jako stan stabilny, co oznacza również, że rokowania są bardzo pozytywne. Te osoby nie doznały urazów wewnętrznych. Te operacje nie dotyczyły w związku z tym żadnych urazów wewnętrznych. Rzeczniczka MSZ-u dodaje, że służba konsularna pozostaje na miejscu i jest w bezpośrednim kontakcie z rezydentem biura podróży, policją oraz szpitalem. Okoliczności wypadku mają być wyjaśnione przez miejscowe władze. W Warszawie uczestnicy gry miejskiej Zło dobrym zwyciężaj odwiedzili miejsca związane z posługą księdza Jerzego Popiełuszki i poznali mało znane fakty z życia kapłana. Był to jeden z punktów obchodów 35. rocznicy jego śmierci. Na trasie gry znalazły się cztery miejsca, mówi jeden z organizatorów wydarzenia Grzegorz Szczecina. Przy grobie księdza Jerzego, a więc miejscu i parafii bardzo ściśle związanej z patriotyczną posługą błogosławionego, ponieważ w tym kościele, w tym miejscu księdz Jerzy odprawiał słynne msze święte za ojczyznę. Kolejnym etapem jest Huta Warszawa. Musza w hucie jest takim pierwszym punktem wejścia księdza Jerzego w świat ludzi pracy. Kolejne punkty to Kościół Świętej Anny, Seminarium Duchowne i Plac Piłsudskiego, gdzie miała miejsce beatyfikacja księdza Jerzego Popiełuszki. Portal Polskie Radio 24 przygotował specjalny serwis poświęcony księdzu Jerzemu Popiełuszce. Witryna zawiera bezcenne materiały archiwalne, w tym nagrania dźwiękowe. Dostępne jest pod adresem popiełuszko.polskieradio24.pl. Teraz zagranica. Trwający już przez trzeci dzień strajk francuskich kolejarzy powoduje poważne zakłócenia w kursowaniu pociągów. Przyczyną protestu jest rządowy plan reformy systemu emerytalnego. Więcej na ten temat Marek Brzeziński. Dzisiaj tylko ekspresy TGV kursują normalnie. Nie ma pociągów nocnych, a na podmiejskich liniach ruch jest ograniczony. Strajk nie był zapowiedziany. Stąd Jean-Baptiste Djebary, sekretarz stanu do spraw transportu, przewiduje możliwość wprowadzenia kar w indywidualnych przypadkach. Osoby, które dzisiaj nie pracują, nie mają żadnego usprawiedliwienia. To jest porzucenie stanowiska, a za to grożą sankcje dyscyplinarne. W rejonie Tuluzy nie kursują pociągi ani autobusy, a jednak podróżni zaradzili temu. Na szczęście rodzice rozumieją sytuację i sami zawożą dzieciaki na kolonie, umawiają się z innymi rodzicami i biorą też ich dzieci. W takiej sytuacji liczy się solidarność. Według dyrekcji francuskich kolei od poniedziałku sytuacja wróci do normy. Sceptycznie te deklaracje przyjmują związkowcy, którzy domagają się negocjacji z władzami w sprawie bezpieczeństwa i emerytur. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. I wracamy do kraju. Ma aż 46 metrów wysokości. Najwyższa w Polsce wieża kontroli lotów została dziś otwarta na katowickim lotnisku Pyrzowice. Jest nie tylko najwyższa, ale i najnowocześniejsza, mówił w TVP Info jej architekt Jerzy Domański. Ma aktualnie w Polsce najnowocześniejsze systemy w dziedzinie kontroli i bezpieczeństwa ruchu lotniczego. Ponadto układ tej wieży jest, można powiedzieć, takim najnowszym elementem, który jest realizowany w ramach modernizacji lotniska. Zanim wieża rozpocznie pracę, konieczne są certyfikacje Urzędu Lotnictwa Cywilnego oraz odbiory Ministerstwa Infrastruktury. W tej chwili te wieże, można powiedzieć, pracują równolegle, bo jest stara wieża i nowa. I do momentu, dopóki nowa wieża nie osiągnie ponad 100% sprawności, jest taki okres po prostu przejściowy. Nowa wieża w pełni ma zacząć funkcjonować w listopadzie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do wieczora w przeważającej części kraju słonecznie, jedynie na Pomorzu i Wybrzeżu sporo chmur, tam też może przelotnie popadać. Od 17 stopni w Zakopanem i Gdańsku do 23 w Krakowie. Noc mglista, synoptycy IMGW ostrzegają przed silnymi mgłami, które wystąpią głównie na zachodnim Pomorzu, w Lubuskiem i w północno-zachodniej części Wielkopolski. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W momencie jak ona emituje dźwięk, to ona się porusza. Jeżeli się porusza, to rzeczywiście możemy przesuwać rzeczy, tak obijając się o siebie trochę jak kule bilardowe na stole. Doktor Tomasz Rożek. Generalnie ich nie widać. Udziela Państwu naukowych odpowiedzi na pytania z kosmosu. Od poniedziałku do czwartku, kwadrans po 7 rano. Sponsorem audycji jest właściciel stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Lotos Niebieski Szlak. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, ale ten nowy laptop to śmiga. Ach, wiadomo, Barbara, kto wszystko tak uruchomił, sprytnie wgrał antywirusa, podłączył drukarkę i resztę? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze nam programy zainstalowali. No tak, wiadomo. Teraz w Media Expert uruchamiamy i konfigurujemy zabezpieczenia twojego nowego sprzętu. Wgrywamy antywirusa i podłączamy akcesoria. Włączamy niskie ceny, Media Wyobraź sobie piękny widok, szum fal, przyjemne słońce i zupełny brak pośpiechu. Brzmi jak relaks idealny, prawda? Spokojne wakacje 50+ z Rainbow. Takie właśnie są. Terminy poza szczytem sezonu, a cena tak dobra, że lepszej nie znajdziesz. Do tego pełne wyżywienie i lokalna wycieczka w cenie. Chcesz poznać ofertę przygotowaną specjalnie dla tych, którzy skończyli 50 lat? Zajrzyj do salonu Rainbow lub rezerwuj na r.pl i już dziś ciesz się wakacjami. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 6 minut po 17. Trzecia strona medalu. Witamy w trzeciej stronie medalu. Adam Malecki i Jan Kałucki. Zapraszamy na 2 godziny ze sportem, bo też propozycji właśnie sportowych mamy dla Państwa mnóstwo. Już niebawem nasze studio zamieni się w oktagon, bo odwiedzi nas... Joanna! Skrzyżujemy rękawice z JJ, a także z Adamem Kownackim. Chociaż z nim pośpiewamy i mamy taką prośbę. Prosimy bardzo o pomoc. Wiedzą może Państwo, co to za piosenka? Śpi, zamknij oczy, śpi. Jeśli cokolwiek wiedzą Państwo na ten temat, to prosimy o podpowiedź. 22 i 7 trójek. Pięknie śpiewa nasz wielkolud z Brooklynu. Pięknie rzeczywiście, ale śpiewać też musiał Mateusz Bogusz. Jest to piłkarz Leeds United i reprezentacji Polski do lat 21, bo też wszędzie jest najmłodszy. Obojętnie jakiej kadrze, zawsze jak ktoś jest najmłodszy, on to nosi. Krzest, no jak krzest, to znaczy, no na poprzednim zgrupowaniu to śpiewaliśmy wszyscy, ale to większość śpiewała, bo większość nowych była w tej kadrze. My śpiewaliśmy, no nawet nie pamiętam. Nie wiem, co tam śpiewaliśmy. Jedni śpiewają, inni jedzą. A co jedzą? Mięsa ciągle nie jadasz. Nie jadam ciągle, już nie będę jadała, więc nie trzeba pytać. Pytał Krzysztof Uniewski, odpowiadała nasza gwiazda pięcioboju nowoczesnego Oktawia Nowacka. Matej Żagar to jeżdżący w cyklu Grand Prix żużlowiec, który ściganie łączy z zawodem komandosa. Jak na zawodowego żołnierza przystało, sypie radami i powiedzonkami. Może być źle i nawet jeszcze gorzej, ale... Przyjdzie słoneczko i będzie cieplej, nie? Człowiek, czy ojciec, czy ktośkolwiek, który ci daje naradę, nie powinien ci dać ryby, tylko cię musi nauczyć, jak ją złowić. Niejedną złotą rybkę wyłowili nasi siatkarze z worka pełnego medali. Zbliżają się igrzyska, więc czas pompować balonik. Wszyscy mamy świadomość, że w takim składzie personalnym naprawdę realnie możemy mówić o medalu olimpijskim. Jakiego koloru, to już się okaże na samej imprezie. A balonik podpompuje u nas Łukasz Kadziewicz. Co jeszcze? Porozmawiamy o blind footballu, czyli piłce dla niedowidzących i niewidomych, a porozmawiamy z Radosławem Majdanem. Będzie coś dla kibiców koszykówki, a do tego oczywiście ekstraklasa i piłkarskie ligi zagraniczne. I przypominamy o telefonach. Proszę dzwonić do nas w każdej sportowej sprawie. 22 i 7 trójek. No i w sprawie tej piosenki. Właśnie. Wiadomości teraz najważniejsze z kraju i ze świata. Zaczniemy nietypowo, bo na pierwszy ogień pójdzie nasza sześcioosobowa piłkarska reprezentacja Polski. Biało-czerwoni awansowali do finału Mistrzostw Świata. Podopieczni Klaudiusza Hirsza wygrali z Mołdawią 4-1 i o złoto zagrają z Rosją. Początek tego meczu o godzinie 20, a my już niedługo będziemy się łączyć z Kretą. Będziemy się łączyć z Kretą i oczywiście trzymamy kciuki za naszych zawodników, ale jeśli już chodzi o klasyczną, 11-osobową wersję piłki nożnej, to za nami derby Trójmiasta. Arka Gdynia grała z Lechią Gdańsk i zremisowała 2-2. Bramki zdobyli Flavio Paiszao, Artur Sobiech, Michał Nalepa i Marko Jewinowicz. Co ciekawe, Flavio do spółki z Mirosławem Radowiczem jest najskuteczniejszym obcokrajowcem w historii Ekstraklasy, a jeszcze dziś Górnik Zabrze podejmie ŁKS Łódź. Trwa mecz Lidze Mistrzów Piłkarzy Ręcznych. Orlen Wisła Płock mierzy się z Dynamem Bukareszt. Kilka minut temu rozpoczęła się druga połowa. Na tablicy wyników jest 17-16 dla Wiślaków. Za nami pierwszy dzisiejszy mecz w Ekstraklasie Siatkarek. Budowlani Łódź wygrali z MKS-em Kalisz 3-0. Przed nami spotkanie Wolej Wrocław z Developresem Skyres Rzeszów. Natomiast w Zalesewie trwa memoriał Arkadiusza Gołasia. Trzecie miejsce zajęli zawodnicy Jastrzębskiego Węgla, którzy wygrali z PGS Krą Bełchatów 3-2. Finał Oniko Warszawa kontra Warta Zawiercie. Coś już wiemy? Pierwszego seta wygrali zawodnicy Zawiercia. Dziękuję. Proszę bardzo. Zdamy półfinalistów Pucharu Świata w rugby. Dziś do najlepszej czwórki awansowała Republika Południowej Afryki, która wygrała z Japonią 26-3. Oraz Walia, która była minimalnie lepsza od Francji, zwyciężyła 20-19. Walia zagra z RPA o wielki finał. Wcześniej do półfinału awansowali Anglicy i broniący tytułu Nowozelandczycy. W MotoGP wszystko jest już jasne. Od kilku tygodni z tytułu cieszy się Marc Marquez, ale Hiszpan nie osiada na laurach. Marquez wygrał Grand Prix Japonii. To jego 10. zwycięstwo w sezonie. Za tydzień motocykliści będą się ścigać w Australii. I na koniec gratulacje dla Moniki Stefanowicz i Kosmasa Kiewi z Kenii, którzy byli najszybsi na trasie 20. Poznań Maratonu. Stefanowicz przebiegła dystans w 2 godziny i 37 minut, a Kiewa w 2 godziny i 12 minut. To jeszcze raz 22 i 7 w trójek. W każdej sportowej sprawie czekamy na Państwa, a już niedługo połączymy się z Kretą. Tam przecież świetnie gra nasza reprezentacja Polski szóstek. Got color in your cheeks. Do you ever get that feel that you can't shift the tide that sticks around like summits in your teeth? Are there some aces up your sleeve? Have you no idea that you're in deep? I dreamt about you nearly every night this week. How many secrets can you keep? There's this tune I found that makes me think of you somehow, and I play it on repeat until I fall asleep, spilling drinks on my settee. Do I wanna know if this feeling flows both ways? Sort of hoping that you'd stay. Saying things that you can't say tomorrow day. Crawling back to you, never thought I'd call and run. Here I feel, cause I always knew. Maybe I'm too busy being lost to fall for somebody new. Now I thought it through, crawling back to you. Have you got the goods? Been wondering if your heart's still open, and if so, I wanna know what time it should. Simmer down and poker up. I'm sorry to interrupt, it's just I'm constantly on the cusp. I've tried been to kiss you, I don't know if you feel the same as I do. But we could be together if you wanted to. Do I wanna know if this feeling flows both ways? I have to see you go. We're sort of hoping that you'd stay. That the nights were mainly made for saying things that you can't say tomorrow day. Crawling back to you, never thought I'd call and when you better feel. Prosiliśmy o telefony, one są. Przypomnijmy jednak na jeszcze raz, jak pięknie śpiewa Adam Kownacki. Śpi, zamknij oczy, śpi. No to co to za piosenka w takim razie? Prosimy Państwa o pomoc, pomoc przyszła. Dzień dobry, ja tylko chciałem odpowiedzieć na pytanie, co to za piosenka. Jest to Farba Kołysanka, Czuwaj. Z tego co ja się orientuję, to jest zespół Farba i tytuł Rozmowa z Aniołem. Tum Tuasik i to jest tytuł Kołysanka. To nie był konkurs, ja wciąż nie wiem, jaka jest poprawna odpowiedź, ale będziemy szukać, będziemy starać się dojść do źródła. Może Adam Kownacki nam pod koniec audycji podpowie, co to za piosenka. A już teraz, tak jak wspominaliśmy, przenosimy się na Kretę, bo tam furorę robią nasi piłkarze, reprezentacja Polski szóstek. Na miejscu jest Michał Zawada, dziennikarz portalu playarena.pl. Witamy Cię bardzo serdecznie. Dzień dobry. Michał, trudno mówić o niespodziance, no bo przecież rok temu Polska też była w finale, w którym przegrała z Niemcami. Tym razem w finale wielkim zagramy z Rosją. Powiedz, jak do tego doszło i jak wyglądała droga Polaków do tego wielkiego finału? Świetnie zagraliśmy grupę i może to nie były jakieś wielkie pojedynki z bardzo groźnymi przeciwnikami, ale Polska gra bardzo konsekwentnie i bardzo mądrze i to jest wszystko tak fajnie poukładane. To jest naprawdę aż przyjemnie patrzeć, jak ten zespół jest zorganizowany przez trenera Klaudiusza Hirsza. No, jeden remis z Walią w grupie, a oprócz tego na przykład wczoraj z Meksykiem 7-3 z drużyną, która wyeliminowała faworytów, czyli Brazylię. No gramy naprawdę piłkę bardzo mądrą, poukładaną i taką, na którą się aż przyjemnie patrzy tutaj. Robi to duże wrażenie na trybunach, a trybuny pełne. Finał o godzinie 20 z Rosją. No i pytanie, czy, tak czytam niektóre komentarze, jesteśmy faworytami w tym starciu? No i myślę, że tutaj faworyta nie będzie. Tu z dużym szacunkiem oba zespoły do siebie podchodzą. Rosjanie mają bardzo mocną drużynę i myślę, że tutaj tu będą decydowały detale, ale przekonanie u nas jest takie, że my tu przyjechaliśmy wygrać ten finał. I to jest niesamowita jest siła taka mentalna tego zespołu i nastawienie. I ja myślę, że tu może się dużo ciekawego dziać, także zapraszam do oglądania transmisji, bo rzadko kiedy polska drużyna piłkarska ma szansę zagrać w ogóle w finale Mistrzostw Świata. Dobrze, to przypomnijmy, gdzie można oglądać, podobnie jak dzisiejszy półfinał, w którym Polacy wygrali z Mołdawią, gdzie można oglądać finał? Playarena.pl, sport.pl. Włączamy streaming i po prostu oglądamy w internecie. Jakość tego jest bardzo dobra, bardzo fajnie poustawiane kamery, naprawdę jest ogromne zainteresowanie. No i to jest duże wydarzenie, naprawdę duże wydarzenie, więc zapraszam, siadamy, oglądamy. I kibicujemy. Dziękujemy bardzo. Michał Zawada, prosto z Krety. No tak, Polacy grają świetnie i Michał powiedział odważnie, że celują po prostu złoto, celują w najwyższe laury i po to, żeby wygrać. Ciekawe, czy nasi piłkarze, którzy będą jechać na Euro 2020, będą mówić podobnie. Jak myślisz? Nie. Polacy pojechali wygrać, więc niech wygrają. Finał o 20. Na pewno o tym powiemy w serwisie o 21. Natomiast ta kobieta celuje w pas. My o tym wiemy, już za chwilę u nas Joasia Jędrzejczyk. Kochana ma, to dłużej nie może już trwać. Zabiję was, a prochy niech zabierze wiatr. To jedno już tylko co mam. ostatni raz. W oczy mi spójrz, nie bądź zła. To już czas. Odejdzie niech smutek i strach. To jedno już tylko, jedno już tylko co mam. Przecież jest i nawet nie ma dokąd pójść. Ulice takie brudne, złe, a na nich tylko ty. Pamiętasz noce, kiedy nie mogliśmy spać? Byłaś mi jak siostra, ja byłem ci jak brat. Zabiję was, niech jego prochy weźmie wiatr. Proszę Państwa, w trzeciej stronie medalu JJ, czyli Joanna Jędrzejczyk, która w ubiegłą sobotę na gali UFC Fight Night w Tampie jednogłośną decyzją sędziów pokonała po pięciorundowej batalii w walce Michelle Waterson. Oto i ona. Witaj. Witaj. Cześć, cześć, witam serdecznie. Ja się na początek wielkie gratulacje i powiedz, jak noga, jak się czujesz? Przede wszystkim bardzo dziękuję i chyba nic nie jest ważne, bo nie wiem, chyba tylko mój uśmiech jest w stanie póki co i to jak się zachowuję wyrazić. Znaczy mój uśmiech i to jak się zachowuję wyrażają to jak się czuję, jaka jestem szczęśliwa po tym zwycięstwie, że ciężka praca za mną i to jest najgorsze, że pracując, trenując przychodzi zmęczenie fizyczne, psychiczne i mówi się, mam dość tego, nie? A przecież kocham to robić. A chwilę po zwycięstwie człowiek chce wracać ponownie do pracy i tak się właśnie czuję zmotywowana, pełna energii i czuję, że skrzydła mam jeszcze większe i mogę jeszcze więcej zrobić. Noga dobrze, nie jest złamana. Przed samym wylotem ponowiłam badania i doszło tylko do bardzo poważnego, do bardzo poważnej opuchlizny, na co też trzeba uważać, bo wiadomo, przepływ limfy krwi jest bardzo ważny, aby nie doszło do jakichś gorszych urazów, ale mój fizjoterapeuta nad tym czuwa, jest wszystko dobrze. Czyli 45 dni nie możesz walczyć, nie możesz nic robić, potem będziesz miała kolejne badania tam już w tym centrum UFC. Tak jest, planuję polecieć do Las Vegas pod koniec listopada, na początku października, na początku grudnia, przepraszam, obejrzeć galę, ale przede wszystkim odbyć szereg badań w UFC Performance Institute, które zostało otwarte bodajże 2 lata temu. Są takie 2 ośrodki na świecie, właśnie w Vegas i w Szanghaju. To jest niesamowite, jak UFC się rozwinęło, jak MMA się rozwinęło, że właśnie możemy mieć szereg badań, opiekę medyczną najlepszych specjalistów pod względem diety, fizjologii i po prostu innych badań. To jest coś fajnego i cieszę się, że będę mogła takie badania odbyć. To jest o tyle ciekawe, ponieważ w Stanach Zjednoczonych niektóre ligi, niektórzy zawodnicy nie mogą sobie pozwolić na takie luksusy, niestety. Ale to już, powiedzmy, temat na zupełnie inną dyskusję. Powiedziałaś, że jeszcze nie widziałaś tej walki, tak? Czy... Ja rzadko kiedy oglądam walki swoje. Ja w ogóle rzadko kiedy oglądam walki. Ja staram się wykonywać swoją pracę i ja nie chcę, żeby to brzmiało, że ja tylko wykonuję swoją pracę i sport jest dla mnie biznesem, bo to jest nadal moja pasja, moje hobby od 16 lat i to się przerodziło w moją pracę, ale ja raczej jestem osobą, która idzie do klubu, robi swoje, to co musi, idzie do domu, odpoczywa, przygotowuje się na kolejną i ja oglądam walki, ale nie mogę oglądać walk, bo ja się za mocno ekscytuję, jak walczą moi przyjaciele, a swoją walkę dopiero obejrzę za jakiś czas. I pomimo, iż zbieram naprawdę ogrom takich dobrych opinii z całego świata, to ja tak naprawdę mówię, nie, mogło być lepiej i zawsze może być lepiej. Nie jestem osobą przeambitną, ale jestem osobą cholernie od siebie wymagającą dużo i to jest co tak mnie drives me crazy. Bo zastanawiałem się, czy ta walka była w twoich top 5 walk, jakie stoczyłaś w UFC, bo ja oglądałem ją i wow, to po bardzo prostu zwróciła stara. Eksperci też podkreślali, myślę, że tak. Myślę, że tak. Ja myślę, że moją najlepszą walką to była walka z Jessica. Moją najlepszą walką była walka z Jessica Andrasz w maju 2015 roku. gdy była to moja piąta udana obrona tytułu mistrzowskiego. Walka oczywiście o tytuł mistrzowski z samą Carlo Esparzą. No i myślę, że ta walka z Michelle Watersą ostatnia należy właśnie do takich top 5 moich walk. Jestem dumna z tego. Pamiętam twoją walkę w Berlinie na żywo z Jessica Penną i akurat... To też było dobre. A propos oglądania później, to jak zobaczyłem na żywo, co się działo, jak ją rozkwasiłaś, jak pomidora takiego, to już stwierdziłem, nie chcę tego oglądać drugi raz. To było prawdziwe penes tak. W sosie pomidorowym. Tak jest. Napisałaś w mediach społecznościowych już dawno, takiego czegoś nie doświadczyłam aż do ostatniego momentu, na chwilę przed walką i ostatnim etapem rozgrzewki, gdy poczułam, że cały wszechświat mi sprzyja, a pokazanie tego było kwestią czasu. Pokazałaś tego, ale powiedz, że poczułaś, cały wszechświat mi sprzyja. Jak to interpretować? To jest niesamowite, co ja właśnie poczułam, bo gdy uderzyłam te tarcze, zabrakło tego momentu, gdy ja to powiedziałam właśnie do trenerów. Mój szwagier był w narożniku, był tam w szatni i ja mówię, Krzysiek, to jest... Mnie rozpiera taka energia od środka, że mówisz, wszechświat po prostu jest tutaj, nie? I to się akurat nie nagrało, żałuję bardzo, ale to jest niesamowite w ogóle, jak ja się czułam przez te przygotowania, nie będę oszukiwać. Były łzy, cierpienie. Było cierpienie, była krew. Presja była? Nie było presji. JJ nie ma już presji. Ja tutaj nie musiałam nic udowadniać ludziom, sobie, a zapewnić siebie, że JJ wróciła, ale tak naprawdę nigdy nie opuściła, bo są rzeczy, o których ludzie nie wiedzą. MMA jest sportem bardzo indywidualnym. Ja przez 2 lata gdzieś miałam bardzo dużo problemów takich prywatnych, które odbiły się na moich finalnych etapach przygotowań, bo ja przygotowywałam się tak samo ciężko trenowałam, ale to nie jest tak, że za 3 dni zagram mecz i gdzieś tak zapomną ludzie o tym przedostatnim meczu, albo że jest kolega, koleżanka z drużyny, którzy mi pomogą. Niestety to jest sport bardzo mocno indywidualny, gdzie ta finalna siła głowy ma bardzo duże znaczenie. Ja przez 2 lata, mówię, z różnymi rzeczami się borykałam, ale jest to już za mną i dlatego ten świat, wszechświat mi sprzyja, ponieważ ja sama pozwoliłam na takie oczyszczenie tej całej atmosfery wokół mojej osoby i to, gdy się dochodzi na sam top, pojawia się coraz więcej takich ludzi, którzy od nas zabierają tak nas po trochu i my wtedy nie stajemy się sobą, ale teraz wiem, że jestem sobą. Jak ktoś mnie zapyta, kim jest Joanna Jędrzejczyk, ja wiem, o co odpowiedzieć i wiem, jaki mam pomysł na siebie jako kobieta, jako bizneswoman i jako zawodniczka, bo chcę trenować i walczyć, ale to, jak się czułam właśnie w tym finalnym dniu, to efekt tej przerwy, którą podjęłam 10-miesięczną, chciałam zresetować ciało, umysł. Ja doszłam do punktu, że poczułam taki głód walki. To nie jest tak znowu, że ja nie czułam głodu walki, czy nie czułam ognia przed poprzednimi walkami przez ostatnie 2 lata. Czułam to, ale to, co ja czułam właśnie w tych przygotowaniach i przed samą walką, to tak jakbym miała debiut UFC, bo jakbym stawała do walki o tytuł mistrzowski i pomimo, że to nie była walka o tytuł mistrzowski, to ja poczułam, że zwyciężyłam naprawdę, naprawdę wiele i wysyłam mocną wiadomość do całego świata MMA, do zawodniczek, do wagi słomkowej i do całego świata MMA. Tak, powiedziałaś, że nie mogłaś się doczekać tej walki. Janek Pachlowski, nasz przyjaciel i korespondent ze Stanów Zjednoczonych, mówił nam, że do samego właściwie końca nie było pewne, czy ta walka się odbędzie, bo były problemy z wagą. Powiedz, naprawdę były te problemy, czy to był jednak jakiś taki chwyt, żeby nas trzymać w niepewności? Problemy pojawiły się miesiąc przed walką, ale ja po prostu jako profesjonalistka, ja 16 lat już jestem zawodniczką sztuk walk, 5 lat w UFC, ja nigdy nie miałam problemów z wagą. Byłam w walku wieczoru, co jest ogromnym wyróżnieniem, ale to się wiąże z ogromną odpowiedzialnością, po prostu być w walku wieczoru, pociągnąć przygotowania, pokazać się jak z najlepszej strony, udźwignąć to i medialnie i z wielu innych stron. I miesiąc przed walką moja waga poszła do góry, poinformowałam o tym UFC, żebyśmy byli gotowi po prostu na wszystko, ale w Fight Weeku nie byłam nawet bliska ominięcia limitu wagowego i ja myślę, że żyjemy w pięknych czasach i w postępie technologicznym, ale te plotki, które są rozsiewane, one za szybko idą tak wiralnie i oczywiście nikt się nie zapytał: Asia, jak się czujesz, czy jest wszystko w porządku, nie trać zdrowia, nie trać życia, bo to nie warte, tylko każdy mówił: uwagi nie zrobiłaś, a ja się ludzie pytam, czy ważenie jest dzisiaj, we wtorek, czy jest w środę, w czwartek, nie, ważenie jest w piątek, więc dajcie mi miejsce, dajcie mi spokój. Ta waga po prostu mi schodziła bardzo, bardzo dobrze, ja nie musiałam skakiwać do wanny, nie musiałam mieć sauny, to naprawdę bardzo wymęcza organizm i ciężko później wrócić. Ale jakieś tam małe wyrzeczenia musiały być. Oczywiście, to 1000 kalorii ja jadłam przez ostatni miesiąc przygotowań, trenując 2-3 razy dziennie, także możecie sobie wyobrazić, a wczoraj przed wylotem ze Stanów ja zjadłam 4000 kalorii w ciągu jednego dnia, także było co to jadłeś? Coś niesamowitego. Oj, Buffalo White Wings, skrzydełka amerykańskie, które bardzo lubię, musiałam zjeść. Rano był to bajgiel z cream cheese i łososiem, a wiecie, czym się dobiłam? No. Podwójnym czekoladowym ciastem z Cheesecake Factory, po prostu umarłam w butach, ale było to coś wspaniałego i ja kocham jedzenie, kocham podróże, wiesz o tym i ja doceniam takie, bo jak coś ci jest zabrane przez tyle tygodni, to ty to po prostu kochasz i uwielbiasz jeszcze bardziej, ale wracając do wagi, jestem profesjonalistką, dałam UFC znać o tym, że mogą być problemy, żebyśmy gotowi byli na wszystko. Wszystko się finalnie dobrze skończyło, mówię, to jak UFC się rozwinęło z tym ośrodkiem przygotowań Vegas, który mamy, są specjaliści od diety, lekarze, fizjolodzy i tutaj naprawdę zadbali o mnie profesjonalnie i finalnie wszystko dobrze się skończyło. Jasiu, co dalej w takim razie? Nie chcemy rozsiewać plotek, ale jesteś w dobrych stosunkach z Daną White'em. Ja zawsze, w ogóle nie podlega co dyskusji, dalej? Bo ja przez bardzo długi okres czasu sama negocjowałam swoje kontrakty. Od jakiegoś czasu jestem związana z nową grupą menadżerską Balenci Group w Stanach Zjednoczonych. Mam również nową osobę, która mnie reprezentuje w Polsce, Dominik Gorzelańczyk, który między innymi współpracuje z Krzysiem Piątkiem. Jest to dla mnie ogromnym wyróżnieniem. Wpadnijcie razem następnym razem. Oczywiście. To jest coś fajnego, że ja jako reprezentantka MMA doszłam do takiego etapu, że najlepsi chcą współpracować ze mną i ja mam możliwość współpracy z najlepszymi i to jest coś bardzo fajnego. Potrzebujemy paru dni, abym ochłonęła i myślę, że wraz z Dominikiem, z Balenci Group, z Danem Lambertem, który jest właścicielem klubu ATT, siądziemy i porozmawiamy z matchmakerami, z Dana White'em o kolejnym kroku, ale 100% jest to walka o pas. Ja o tym wiedziałam już przed tą walką z Michelle Waterson. Moim warunkiem podpisania tej walki było to, że zwyciężając idę po walkę o pas i to się dzieje i bardzo się uśmiecham i to jest coś niesamowitego. Bo już wystarczy tego życia bez pasa. Wystarczy i tak jak powiedziałam, JJ nigdy nie opuściła gdzieś tego rynku, ale jest z powrotem. I powiedz jeszcze tak powoli kończąc, jest szansa, żeby gala UFC była w Polsce? Bo jest to bardzo prawdopodobne. To też narodziła się trochę plotka, chociaż jest z tym dużo prawdy, ponieważ miałam bardzo dużo wywiadów z outletami z Chin. W ogóle moja osoba wzbudza bardzo duże zainteresowanie, bo wszyscy wiedzą, że ja będę kolejną pretendentką, tym bardziej, że Tatiana Suarez, która była brana pod uwagę bardzo długo, nadal boryka się z kontuzją. Zaraz po mojej walce dała mi kredyt bardzo mocny, taki zaufania i tego, jak jej się ta walka podobała i powiedziała, że ona nie jest gotowa, że po prostu nie widzi nikogo innego jak mnie. Nowa mistrzyni z Chin ma problem z wizą amerykańską i także, no wiadomo, Ameryka i UFC chcą wykorzystywać jak swoich mistrzów i sprzedawać gale pay-per-view, także te walki mistrzowskie wzbudzają największe zainteresowanie. Jeżeli jeden z outletów właśnie z Chin zapytał mnie o to, czy jeżeli Weili nie dostanie wizy do Stanów, czy bym chciała na przykład, żeby przyleciała do Polski, abyśmy zawalczyły o pas. Ja powiedziałam, że tak, oczywiście, poczekajmy wtedy do wiosny, zróbmy to na Stadionie Narodowym, naszym pięknym i zobaczymy. No, słuchaj, no pomysły gdzieś, no mówię, to się rodzi wszystko w głowie, rodzi się to na językach i tutaj nie jest naprawdę daleka droga do realizacji tego. No jeżeli Janek sobie poradzi, a wierzę, że sobie poradzi bardzo dobrze teraz w walce z Sozą, która już się zbliża wielkimi krokami, bo jest bodajże 16 listopada w Brazylii, to tutaj mamy mocną kartę już. Ja, Janek, jest bardzo wielu wspaniałych zawodników, polskich zawodników UFC czy z Europy. Myślę, że byśmy mogli wypełnić ten stadion. Mówimy tylko o Janku Błachowiczu. Tak, oczywiście. Nie o mnie. To. Wychodziłaś do oktagonu przy muzyce Jamesa Artura. I on idę na koncert, nie mogę się doczekać. Wow, i on śpiewa w tej piosence, zresztą umieściłaś te słowa po angielsku, o powrocie ze śmierci, powrocie z życia na krawędzi, powrocie zanim demony opanowały moją głowę, powrót do początku i do serca, do chłopca, w tym twoim przypadku do dziewczynki, która chciała sięgnąć gwiazd. I tak jest, i aż ciarki mnie teraz przeszły i... To jest coś niesamowitego. Ja ostatnio obejrzałam film z Eltonem Johnem Rocketman, obejrzałam kilka razy film o Freddie Mercury, Bohemian Rhapsody. Ja może nie jestem gwiazdą takiego formatu, ale to, co się dzieje w tych filmach, ja tego doświadczyłam bardzo mocno i dlatego teraz coraz śmielej o tym mówię, co się wydarzyło, co się działo przez ostatnie dwa lata w moim życiu, że tam są osoby, które po prostu, które są przy tobie, ty myślisz, że są rodziną, są przyjaciółmi, są twoim teamem, a nie są. To oni są jak wampiry, są jak szczury, które cię jedzą po trochu i ty dla świętego spokoju mówisz tak dobrze, bo już po prostu masz dość tego wszystkiego, aby ktoś dał ci spokój, aby robić swoje. To nie jest tak, że ja na to przyzwalałam, ale po prostu jeżeli dochodzisz na top, ty masz tyle obowiązków, tyle wszystkiego, jest jakaś presja i po prostu dla świętego spokoju, ale tak jak w tej piosence, ja czuję, że wróciłam z tej krawędzi. James Arthur, w ogóle jego oznaczyłam raz na story, się on to zobaczył. Ja mówię, przepraszam, że nie zobaczyłem, jestem fanem. Ja w ogóle mówię, stary, to pozwól mi być fanką, okej? Okay? Ja mówię, dobra, zdradzę ci sekret, wychodzę do twojej piosenki Back from the Edge i on oszalał i idę na koncert w Warszawie, w warszawskiej Stodole bodajże w styczniu. Coś niesamowitego, no to jest niesamowity artysta. Miał właśnie tour w Stanach Zjednoczonych, no niestety nie mogłam przed walką polecieć, ale bardzo go cenię jako artystę, wspaniałe kawałki, dobre teksty, bardzo dojrzałe. To nie są tylko piosenki romantyczne, ja lubię w nim tą nutkę takiego trochę rockowego artysty, tym bardziej, że lubię muzykę i tak to wygląda. I co, gramy Jamesa Artura w takim razie? Gramy Jamesa Artura, niech będzie to Back from the Edge, chociażby wyszedł jego nowy singiel teraz. Dużo, dużo, nowa płyta w ogóle wspaniała będzie, nie? Asiu, dziękujemy ci bardzo. Czystej energii, no i tylko. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Back from the dead, back before demons took control of my head, back to the start, back to my heart, back to the boy who would reach for the stars. You can take my clothes, you can take the drugs I have that nobody knows. You can take my watch, you can't take my phone. You can take all I got till I'm skin and bone. I don't want control, I can dig my own hole. I can make my bed and I can lie in it cold. Cause I don't need heat, I've been burning in hell. But now I'm back with my own story to tell. Back through the years, back through the dead. You see them build me up, watch me tear myself down. With a smile on my face, I dug my grave in the ground. You make mistakes, we're so quick to judge. It's hard to forgive when we hold on to a grudge. So turn down the heat, I'll be burning in hell. But now I'm back with my story to tell. Back from the edge. The boy who would reach for the stars. Go back from the edge. Nasi piłkarze, piłkarze reprezentacji Polski zapewnili sobie w niedzielę awans na Mistrzostwa Europy. No i zastanawiamy się, z jakimi nastrojami będą jechać na ten turniej. Ja chciałbym tylko powiedzieć, że nasza wspaniała jedenastka piłkarska będzie mówić, że już nie ma słabych drużyn i poziom się wyrównał. No ale to w kontekście oczywiście reprezentacji, która zagra w finale Mistrzostw Świata szóstek. Tak pewnie będzie reagować nasza reprezentacja jedenastek. Państwo dzwonią właśnie w sprawie tej dyscypliny, o której rzekomo mało mówimy. Ja mam takie pytanie odnośnie tej drużyny piłkarskiej szóstek. Trochę jestem zaskoczony, że mamy reprezentację Polski w takiej kategorii. Gdyby panowie mogli tak pokrótce przybliżyć, jakie są różnice pomiędzy normalną grą a tymi szóstkami. I jeżeli już drugi raz z rzędu jesteśmy tak blisko finału, to dlaczego tak mało o tym się mówi? Proszę pana, reprezentacja była w zeszłym tygodniu w trzeciej stronie medalu, gościła. Szkoda, że pan nie słuchał. Proszę oglądać dzisiaj finał o godzinie 20. Tam wszystkiego się pan dowie, a my w serwisach sportowych o tej reprezentacji informujemy. A do tego? I jeszcze przegląd może wyników, bo zaczął się mecz Manchester United z Liverpoolem. 10 minuta 0-0. 0-0. Górnik Zabrze z UKS-em również 0-0. I zakończył się mecz w Lidze Mistrzów Piłkarzy Ręcznych. Wisła Płock zremisowała z Dynamem Bukareszt, ale nie 0-0, tylko 26-26. A państwo dzwonią do nas także w sprawie pięknie śpiewającego Adama Kownackiego. Śpi, zamknij oczy, śpi. Chciałem tylko potwierdzić w temacie tej piosenki, że jest to sumptuacji i burkołysanka. Także mamy dwa głosy na tak. No to sprawdzamy w takim razie i wszystko zweryfikujemy. Tak, będzie rozmowa z Adamem Kownackim, ale teraz już siatkówka, bowiem siatkarze w tym sezonie reprezentacyjnym bardziej niż piłkarze dostarczyli nam dobrych emocji. Jest może mały niedosyt po Mistrzostwach Europy, ale to tylko dlatego, bo nadzieje były na złoto. Poza tym świetnie. Brąz w Lidze Narodów, brąz na siatkarskim Euro i srebro w Pucharze Świata. O tym wszystkim, co się wydarzyło, powie Tomasz Gorazdowski. Ciężki, ale udany sezon reprezentacyjny za polskimi siatkarzami. Kilka dni temu wrócili z Pucharu Świata, w którym zajęli drugie miejsce. Wcześniej była kwalifikacja olimpijska i brązowy medal Mistrzostw Europy. Mnóstwo spotkań, szeroka kadra i przede wszystkim są sukcesy. Czego się dowiedzieliśmy po tym sezonie? Na początek po Mistrzostwach Europy zapytałem wicemistrza świata, byłego środkowego reprezentacji Łukasza Kadziewicza. Że trzeba z chłodną głową podchodzić do każdego spotkania, bo Słowenia była ostatnią drużyną, na którą byśmy wskazywali, że akurat ona skończy naszą drogę do złota. I to jest chyba największy plus, bo pokora będzie bardzo ważna w tym ostatnim roku, bo wszyscy mamy świadomość, że w takim składzie personalnym naprawdę realnie możemy mówić o medalu olimpijskim. Jakiego koloru, to już się okaże na samej imprezie, ale naprawdę jesteśmy przez wielu stawiani w gronie faworytów. Mistrzostwa Europy, poziom prezentowany, sposób gry i świadomość tego, że po jednym przegranym meczu eliminujesz się z walki o najważniejszy cel, może być naprawdę dobrą podstawą do zbudowania czegoś trwałego i dużego. W tym decydującym spotkaniu coś nie zadziałało i teraz tutaj pytanie, na ile będzie Vital Heinen z nami szczery, żeby na przykład powiedzieć w mikrocykl, jak był prowadzony, czy przed tym spotkaniem nie było jakiejś ostatniej dynamicznej siły, która później okazała się trochę destrukcyjnie wpływająca na takie przygotowanie fizyczne. Pytanie, czy sztab szkoleniowy udostępni nam takie informacje, bo w tak krótkim okresie czasu możesz wpłynąć na fizykę zawodnika, dokładając o dwa powtórzenia za dużo i o 5 kilo za dużo, więc tutaj pozostanie nam to chyba tylko w takich dywagacjach. Mamy bardzo mocny zespół, tak jak mówiłeś, przez ludzi znających się na siatkówce stawiany wśród faworytów do zdobycia medalu olimpijskiego. I powinno być jeszcze chyba lepiej, fajnie chyba, czy dobrze mówię, że fajnie, wpisał się w tą drużynę Leon. No uczymy się właśnie, ta grupa też zdobyła doświadczenie. Prawda jest taka, że oprócz Leona dobrze w tej grupie zaczął funkcjonować, moim zdaniem, system grania na dwóch libero, bo się tego obawialiśmy. Jeden i drugi dźwignął imprezę na bardzo wysokim poziomie. Marcin Komenda dostał swoją szansę i pokazał, że jest taką alternatywą dla tej dwójki dosyć już przyspawanej do numerków 1 i 2, czyli Drzyzga Łomacz. Tych plusów na pewno jest dużo i musimy też żyć w świadomości, że w tym sezonie graliśmy łącznie z Uniwersjadą 35 osobami, więc tutaj Vital za szybko tego okna chyba nie zamknie, jeżeli chodzi o dobór dwunastki. Bardzo dużym plusem jest też moim zdaniem to, że Vital dostał ostrzeżenie, że 2-12 Australia była naszą Golgotą. Teraz Słowenia też była drużyną, od której się odbiliśmy, więc na tą imprezę docelową, czyli Igrzyska Olimpijskie, musimy pojechać ze świadomością, że każde spotkanie jest dla nas finałem. Nie chcielibyśmy znaleźć po Igrzyskach w Tokio kolejnej drużyny, która niespodziewanie nas ograła i gdzieś tam nam utrudniła drogę do medalu. I pytanie ostatnie, bo często tak jest, że po dobrym sezonie przychodzi słaby sezon. Tutaj po bardzo dobrym ubiegłym sezonie Mistrzostwie Świata ten sezon jest dobry. Czy zatem nie ma obawy, że po jednym dobrym sezonie, drugim dobrym sezonie nie przyjdzie ten słabszy, a ten najważniejszy? Nie, bo bazując na przykładzie kolejnych trenerów, którzy gdzieś tam popełniali błędy w selekcji, Vital w tym właśnie momencie ma najszerszą grupę. Jeżeli dobrze będzie monitorował to, co się dzieje w klubach, będzie miał największą gwiazdę polskiej siatkówki w postaci Wilfredo Leona u siebie w klubie, on będzie miał moim zdaniem większy wpływ na dobór tych personaliów, bo będzie sugerował się moim zdaniem rysem charakterologicznym, czy ten zawodnik pasuje do układanki. Po prostu ma w czym wybierać, bo czy Lozano, czy Castellani, czy Anastazji mieli tą grupę ograniczoną do, nie wiem, 14, 16, 18, 20. Dzisiaj na pozycji przyjmujących możemy wymienić 8, na pozycji środkowych 5, 4 atakujących mamy cały czas, takich, którzy mogą być i nie będą zaskoczeniem, 3 rozgrywających. Więc to wszystko składa się na fajną całość. Akurat Vital jest pasjonatem, wręcz człowiekiem uzależnionym od takiej analizy, więc on ten sezon moim zdaniem wykorzysta bardzo dobrze do tego, żeby przygotować się do trzeciego sezonu reprezentacyjnego i jestem przekonany, że to będzie trzeci, mam nadzieję, bardzo dobry sezon. Z każdej imprezy wracali siatkarze z medalem, ale wszystkie oddaliby pewnie za przyszłoroczny, z Tokio. Ale to dopiero za rok. Artur Szalpuk. Był równy sezon i walczyliśmy na wielu bitwach, na różnych polach i nie polegliśmy, myślę, na żadnym z nich. No, można powiedzieć, że na Mistrzostwach Europy spodziewaliśmy się i wszyscy chyba liczyli na coś więcej niż tylko brąz w tym momencie, ale to był długi sezon i myślę, że daliśmy radę. Myślę, że może cieszyć to, że przez tak długi czas utrzymywaliśmy tą równą formę i równą dyspozycję. No i Wilfredo Leon, który wkomponował się w zespół, jest jego ogromnym wzmocnieniem. W Japonii w czasie Pucharu Świata został wybrany na najlepszego przyjmującego turnieju. Tylko mogę podziękować, bo to nie jest akcja indywidualna, to jest od drużyny, to była wielka praca i no dobra, ten raz ja dostałem ten premium i jestem zadowolony. Teraz idę do klubu, jest długi sezon, bo to są 9 miesiące, no. Ja się wierzę, że będzie techny na kadry, na wszystkie chłopaki i na staw też. Tak, teraz ciężki sezon klubowy i będzie można się przygotowywać do igrzysk. Spokojnie, bo kwalifikacje przecież mamy już zapewnioną. Tomek Gorazdowski trzyma rękę na pulsie, mówimy o siatkówce, ale także o koszykówce. W tym przypadku Mateusz Fusiarz przyjrzał się, jak radzą sobie polskie ekipy na koszykarskiej mapie Starego Kontynentu. Był taki moment w tym roku, że wszyscy byliśmy koszykarzami. Kibice organizowali sobie przedpołudnia, żeby oglądać naszą koszykarską kadrę. Ta w Chinach, bez zbędnej przesady, zrobiła furorę. Bo jeszcze w sierpniu nikt nie spodziewał się, że Mateusz Ponitka, Adam Waczyński, Aaron Cel i inni będą mogli mówić o sobie 8 ekipa świata. Ale tak było. Spektakularne zwycięstwa z Chinami czy Rosjanami dały historyczny wynik. Ale po meczach kadry należało zejść na ziemię. A sprowadziły nas na nią europejskie puchary. W najważniejszych rozgrywkach bardzo elitarnej Eurolidze 4. rok z rzędu nie ma polskiej ekipy. Co więcej, jest tylko jeden Polak. Mateusz Ponitka gra w Zenicie, który w rozgrywkach pojawił się za sprawą dzikiej karty. Szczebel niżej, pod Euroligą, jest Eurocup, w którym występuje Asseco Arka Gdynia. Trzecia drużyna poprzedniego sezonu Basket Ligi po 3 meczach ma 2 zwycięstwa i porażkę. Ostatnio wygrali z Budnokost z Podgoricy. Benjamin Emelogu. Walczyliśmy cały mecz, zaczęliśmy bardzo mocno, a później po prostu trzymaliśmy się razem, twardo, byliśmy skoncentrowani, dlatego wygraliśmy. Za 3 dni Asseco zagra swój 4. mecz, tym razem z ekipą Trento. Wiemy już, gdzie gra Arka, czyli trzecia ekipa Energa Basket Ligi. Z kolei mistrz i wicemistrz Polski grają w rozgrywkach, które mocno forsuje FIBA w Lidze Mistrzów. Prestiżem Eurolidze nie dorasta do pięt, ale ma aspiracje, jak utrzymują władze FIBA. Pierwsze mecze naszych drużyn już za nami, oba nie do końca takie, jakie sobie wymarzyliśmy. Polski Cukier przegrał z hiszpańską Manresą, a Anvil z niemiecką ekipą Rasta Feśta. Sokolowski in transition, clock hits 3, Simon can't finish, Stelmet również rywalizuje za granicą. Koszykarze z Zielonej Góry akurat rywalizują w lidze VTB, czyli tej skupiającej najlepsze drużyny Europy Wschodniej. O 18:00 Polacy zmierzą się z CSKA Moskwa, mówi Drew Gordon. Nasze treningi są produktywne, trenujemy ciężko, żeby być lepszą drużyną. Zrozumieliśmy, w jaki sposób mamy grać, czego oczekuje od nas nasz trener. To dobra rzecz, że potrafimy to już zastosować w meczu. Musimy to kontynuować, stawać się coraz lepszym zespołem. Bilans Stelmetu to jak na razie dwie porażki i zwycięstwo. Do gry wkracza jeszcze Legia Warszawa. Stołeczna ekipa wystąpi w rozgrywkach FIBA Europe Cup. Walki w Europie nie może doczekać się kapitan Sebastian Kowalczyk. Chcemy wygrać. Wiadomo, oprócz ligi teraz jest szansa pokazania się w Europie, więc dla nas dodatkowa mobilizacja. Więc mam nadzieję, że każdy z nas w głowie będzie miał zwycięstwo i żeby pokazać przed własną publicznością, że potrafimy grać w Europie również. Mecz Legii z fińską Katają o 20:00 w środę. Manchesterze bez zmian, United remisuje z Liverpoolem 0-0, 0-0 też w spotkaniu Górnika Zabrze z ŁKS-em Łódź. O pięcioboju nowoczesnym mówimy rzadko, pewnie za rzadko, bo to piękna i bardzo wymagająca dyscyplina, w której uzbieraliśmy kilka medali olimpijskich. Ostatni przed 3 laty na igrzyskach w Rio wywalczyła Oktawia Nowacka, w Tokio też chciałaby stanąć na podium. Nie tylko o planach na przyszły rok, rozmawiał z nią Krzysztof Uniewski. Pierwsze pytanie rozgrzewkowe, co u Ciebie słychać? Jeszcze nie skończyłam sezonu, czeka mnie ostatni start, wojskowe igrzyska olimpijskie. I mogę powiedzieć, że zakończyłam ten sezon 2019, chwila przerwy, no i przygotowania do igrzysk, więc będzie bardzo intensywnie. Jaki to był sezon? Można powiedzieć, że po przerwie, której wróciłam, był dosyć dobrym sezonem, na pewno lepszym niż się spodziewałam. Co prawda brakło mi minimalnie do bezpośredniej kwalifikacji olimpijskiej, czego gdzieś tam troszeczkę żałuję, bo naprawdę było to na wyciągnięcie ręki, co bardzo by ułatwiło już przygotowania w przyszłym roku, a w tej sytuacji muszę zbierać punkty rankingowe jeszcze przed igrzyskami olimpijskimi, także przyszły rok szykuje się bardziej intensywny niż ten na pewno. Jak jesteś blisko tej kwalifikacji, mówisz, że ona jest na wyciągnięcie ręki. Mówię, że na wyciągnięcie ręki bezpośrednia kwalifikacja olimpijska, bo z Mistrzostw Europy określona liczba zawodniczek się kwalifikowała na te igrzyska. Ja byłam pierwszą, która się na te igrzyska nie zakwalifikowała. Nie fart totalny. Nie fart totalny, bo przegrałam to wszystko ostatnim strzelaniem. Przycięłam się na strzelnicy, przez co musiałam gonić i bardzo dużo mnie ostatnie okrążenie kosztowało, przez co na finiszu troszeczkę zabrakło. No i te parę sekund przegrałam tą kwalifikację, gdzie wystarczyło naprawdę strzelić przeciętnie, żeby mieć ją w kieszeni. A w przyszłym roku już ciężko przewidzieć, bo każdy Puchar Świata to będą punkty, więc wszystko zależy od tego, jak się wszystko ułoży, jak inne zawodniczki będą startować, więc raczej wszystko okaże się dopiero w maju przyszłego roku. Tuż przed igrzyskami właściwie. No niestety niewiele przed, bo z końcem maja kończy się właśnie olimpijski ranking i dopiero wtedy będzie wszystko wiadomo. Ale widzę spokój w Twoich oczach. Wydaje mi się, że jakoś się specjalnie też tym nie stresujesz. Znaczy ja ogólnie jestem spokojna. Uważam, że co ma być, to będzie. Oczywiście chciałabym zdobyć kwalifikacje i jest to moim celem, ale wiem, że też nic nie dzieje się bez przyczyny. No i co ma być, to będzie i gdzieś tam zawsze ufam temu, co się wydarzy. Więc patrzę z optymizmem w przyszłość i mówię... Co będzie, to będzie. Konkurencja się wzmacnia, europejska, światowa, przybywa nowych dziewczyn, które są w dobrej formie? Oj, bardzo. Widzę, że z roku na rok w ogóle poziom pięcioboju światowego naprawdę rośnie. No i jest to dobry znak na pewno, bo widać, że konkurencja się rozwija, oby tak dalej. Oprócz tego gdzieś tam Międzynarodowa Federacja wprowadza różne dodatkowe konkurencje, takie jak laser run, czyli połączenie samego biegu ze strzelaniem albo biegu ze strzelaniem i pływaniem, więc wychodzi się gdzieś tam naprzeciw, promuje się tą dyscyplinę, więc być może to jest też taką przyczyną tego, że jednak ten poziom światowy szybko rośnie. A ty widzisz jakieś zyski właśnie z takiego promowania, z takiego nowatorskiego podejścia do pięcioboju? Czy to jest taka trochę sztuka dla sztuki? Zyski są, ale czy to jest dobre dla sportu, no to ciężko powiedzieć. Na pewno to jest coś, czego wymaga dzisiejszy świat, bo niestety dąży się do tego, żeby było widowiskowo, żeby było krótko, żeby wszystko było tak naprawdę dla widza i widać to nie tylko w naszej dyscyplinie, tylko w każdej innej. Wyklucza się wiele dyscyplin z tradycjami, wprowadza się nowe, modyfikuje się stare dyscypliny i to samo też tyczy pięcioboju. No i tu można polemizować, czy to jest dobre, czy złe. Na pewno nie jest to ten pięciobój, który wprowadził Pierre de Coubertin lata temu, tylko jest to faktycznie nowoczesny pięciobój coraz bardziej. No ale jak widać, ludziom bardziej się to podoba, więc troszeczkę sport w dzisiejszym świecie jest skomercjalizowany i można albo się do tego przystosować, albo z tym walczyć. Uprawiasz bardzo trudną dyscyplinę w sensie takim obciążeń fizycznych. Czy ciągle znajdujesz motywację, żeby to robić? No bo to jest naprawdę super ciężki kawałek chleba. Z motywacją różnie bywa. Na pewno są chwile, kiedy ma się zupełnie dosyć. Ja najciężej z motywacją miałam w zasadzie po moim największym sukcesie, po Igrzyskach Olimpijskich. Może też dlatego, że czułam się po prostu spełniona, więc dopiero wtedy poczułam, co to jest gdzieś tam brak motywacji i na nowo odnajdywanie jej, bo wcześniej nie miałam z tym absolutnie problemu od dziecka, po prostu dążyłam do medalu Igrzysk Olimpijskich i była tylko jedna prosta, żeby ten medal zdobyć. No w tej chwili faktycznie musiałam zebrać sobie bardzo dużo motywacji, żeby popchnąć mój organizm do przodu, żeby wrócić na tak duże obciążenia, na tak wiele godzin treningu, bo pięciobój nowoczesny to nie tylko obciążenia, bo nie wszystkie jednostki treningowe są przecież bardzo ciężkie, ale to jest czas, który trzeba poświęcić, to są 4 treningi dziennie i żeby coś osiągnąć, trzeba się z tym liczyć. Jestem zdrowa, no wiadomo, jakieś małe kontuzje co chwilę się przypałętają, nie ma tutaj na to sposobu za bardzo, no przy ciężkim treningu to się zdarza, a tym bardziej przy tylu różnych konkurencjach, a czasem to są rzeczy, które nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jak upadek z konia. Można powiedzieć, że na tę chwilę jestem zdrowa, więc oby to zdrowie dopisało przez cały przyszły sezon. Mięsa ciągle nie jadasz? Nie jadam ciągle, już nie będę jadała, więc nie trzeba pytać. I bardzo dobrze, podobnie jak Hubert Hurkacz. My już zapraszamy na drugą godzinę naszej sportowej audycji. Do usłyszenia kilka minut po 18. Autopromocja. Internet jest jak worek. Bez dna. Dobra wyszukiwarka to nie wszystko. Dlatego podpowiadamy Vlogowskaz. Audycja, w której przedstawiamy to, co najgorętsze i najciekawsze w sieci. A kto nie wierzy, niech posłucha Vlogowskaz w każdą środę o 9.50. Zaprasza Gabriela Darmetko. Na program zaprasza sponsor, operator sieci Play, właściciel sieci 5G Ready. Play. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Przy zakupie dwóch produktów, drugi produkt kupisz 30% taniej. Wybierz spośród tysięcy produktów. Oferta dostępna w sklepach i na MediaMarkt.pl. Szczegóły w regulaminie na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Uwaga!